și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iert ca să mă veselesc cu prietenii mei. Și când veni fiul tău acesta care l-a mâncat avuția ta cu curfele și unghiasnui vițelul cel venit. Și el a zis lui, fiule, tu în toată vremea ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Și să cădea neveselit și a nebucura, căci fratele tău acesta mort era și au înviat și pierdut era. Sau Domnul ucenicilor săi, acestea poruncesc vouă ca să vă iubiți unul pe altul, de vă urește pe voi lumea, știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. De ați fi din lume, lumea va arbi, arbi pe al său, iar căci din lume nu sunteți, eu v-am ales pe voi din lume, pentru aceasta vă urește pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul care am grăit vouă, nu este sluga mai mare decât Domnul său. De m-au gonit pe mine și pe voi vă vor goni, de au păzit cuvântul meu și al vostru îl vor păzi. Și acestea toate vor face vouă pentru numele meu, căci nu știu pe celor ce m-au trimis spre mine. De nu aș fi venit, aș fi grăit și aș fi grăit lor, păcat nu ar avea. Iar acum răspuns nu au pentru păcatul lor, cel ce mă urește pe mine și pe Tatăl meu urește. De nu aș fi făcut lucruri pentru ei care nimeni altul nu a făcut, păcat nu ar avea. Iar acum aș fi și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Și ca să se plinească cuvântul cel scris în legea lor că m-au urât în zadar. Și când va veni Mângâietorul prin care eu îl voi trimite voi de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl se purcede, acela va mărturisi pentru mine. Încă și voi mărturisiți că din început cu mine sunteți, acestea am grăit ca să nu vă smintiți. Scoate vă vor pre voi din sinagoguri și va veni vremea ca tot cel ce va ucide pre voi să îi se pară că aduce. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, sunt sudar și o să-i viri de oameni întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, rănădește noastră, slavă ție! Ceva ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor laudaților apostole, ale Sfântului Mucenic, Haralambie și a celor din preună cu dânsul, a cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gurdaur, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților Drepți, Dumnezești, Părinții Achim și Ana, pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, de acum și până și în vecii vecilor. Dragi credincioși, ne mai desparte de postul mare doar 2 săptămâni și iată că Sfinții Părinți cei cărora li s-au încredințat tainele dumnezeirii, fiind în felul acesta păstorii sufletelor oamenilor, ne-au pregătit aceste duminici până la intrarea în Sfântul și Marele Post al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, cu unele dintre cele mai frumoase evanghelii, prin care noi, luând aminte, ne cuprindem din toată ființa noastră să ne vedem cum putem ca să ne cârmim viața pe cele mai frumoase cărări duhovnicești pentru a fi împăcați cu Dumnezeu. Deci iată că vedem, am văzut duminica trecută cum Mântuitorul ne învață cum să ne rugăm. Că noi fiind atâta de gingași din construcția noastră, iată că trebuie ca să luăm aminte cum trebuie să punem rugăciune spre cer, că nu toată rugăciunea străbate cerurile până în urechile dumnezeirii. Și ca atare vedem cum ne dă Mântuitorul această pildă, cum cei doi oameni s-au suit în biserică ca să se roage, unul vame și unul fariseu fiind. Am văzut cum acel fariseu, care avea fapte bune, iată-l plin de mândrie și în orgoliul lui se duce până în fața bisericii. Acel vameș, fiind lipsit de fapte bune, este împodobit cu smerenie și iată că smerenia îl țintuiește în spatele bisericii și cu ochii privind în pământ. Acest fariseu, parcă aruncând ochii peste umerii săi, spune: mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca acest vameș. Pe când vameșul spune: nu sunt vrednic, Doamne, să ridic ochii spre cer, spre înălțimea Ta. Iar Mântuitorul ne arată că în final, mai îndreptat s-a dus acasă vameșul, deși avea fapte urâte, dar împodobit cu smerenia, decât fariseul care avea fapte bune, în schimb îi lipsea smerenia. Deci de aici putem trage concluzia următoare: să fim împodoviți în fapte bune, conform legilor lui Dumnezeu, precum fariseul, și acesta, ca într-o miasmă învărsătoare, să fie împodobite cu smerenia cum o avea vameșul. Și în felul acesta, dragi credincioși, ne întoarcem acasă, deci la casele noastre de la biserică, cu o faptă bună, cu rugăciunea auzită de Dumnezeu. Dar dacă atunci, deci duminica trecută ne-a învățat Dumnezeu cum să ne rugăm, iată-ne astăzi, prin pilda de astăzi, puși într-o altă fațetă a vieții noastre. În scurt, să povestim această pildă și să vedem ce vrea să spună Dumnezeu în ea. Deci un oarecarele om avea doi feciori, unul mai mare și unul mai mic. În una din zile, iată că cel mai mic îi spune tatălui său: tată, dă-mi averea ce mi se cuvine mie. Tatăl său, fiind drept și iubindu-i pe amândoi, cu aceeași măsură a dragostei sale, îi împarte averea care îi se cuvinea lui. Și pilda mărturisește că peste câteva zile, acesta tânăr fiind, iată, își ia toată averea și, lăsându-și pe tatăl său în lacrimi, pleacă din curtea tatălui său și implicit de sub povețele tatălui său. Evanghelistul de astăzi îl urmărește pe acest tânăr până unde ajunge. Și îl vedem că îl poziționează undeva într-o țară îndepărtată. Deci nu avea cum să-l mai vadă pe tatăl său. Și ce face acolo? Fiind tânăr, își cheltuiește toată averea în desmierdări. Și evident, de aceasta îl pune evanghelistul în vârstă tânără, ca să ne dăm seama că desmierdările nu erau altceva decât plăcerile acelea murdare curvești. Crezând în tinerețea lui că a cucerit lumea și uitând că este om, iată că i s-au golit buzunarele, i s-a golit toată averea și în cele din urmă se vede lipsit. Dar lipsit nu numai de avere, ci lipsit și de prieteni, fiindcă prietenul îți merge lângă tine ajutându-te și zâmbindu-ți prietenește până când ești bogat. În momentul când ești sărac și ajungi la ajutorul lui, te leapădă. Că aceasta este nădejdea în om, cum spune psalmistul, nebunie. Și iată-l pe acesta a ajuns sărac. Foamea îl potopea unde să se ducă, era și în țară străină. Și se lipește de un boier al cetății, iar acela îl primește ca slugă și fiind slugă îl trimite să pască porcii. În una din zilele vieții sale, păscând porcii și ajungându-i foamea în pântecele lui, îl vedem cum tânjește, poftește, lăcomește după ceea ce mâncau porcii. Iar mâncarea porcilor acelora era un fel de fruct numit roșcovă, care luată și când mâncată, îți umplea întâi gura de un parfum și o dulceață și apoi era groaznic de grețoasă. Văzând că se împărtășește din aceeași mâncare cu porcii, începe mintea lui să lucreze, să meargă în trecutul vieții lui și atunci cu lacrimi în ochi, suspinând și cu ochii privind în pământ, își aduce aminte câți argați avea tatăl său și ce cinste avea el în casa tatălui său. Și probabil că după multe procese de conștiință de genul acesta, își spune în subconștientul lui, sculamă voi și mă voi duce la tatăl meu și voi cerși o bucată de pâine să mă facă ca pe unul din argații lui. Că mai bine în curtea tatălui meu decât în țară străină să mă bat cu porcii de la mâncarea lor. Lucru pe care nu zăbovește să-l facă și în felul acesta ridicându-se, parcă se trezește și parcă-l vedem slăbănogit de puteri, umilit, tinerețea alungată din trupul lui, niște haine jerpelite, desculți, parcă jefuit de toată slava și cinsta, iată-l tremurând și cu ochii în jos ajunge la curtea tatălui său. Tatăl său îl vedem că îl zărește și imediat alargă la poartă și cu brațele deschise îi deschide porțile larg și apoi, îmbrățișându-l, cad unul pe umeri altuia plângând. Tatăl plângea de bucurie că i-a venit fiul, iar fiul de bucurie că tatăl l-a primit cu atâta dragoste și cu atâta seninătate și bunătate. Atunci, imediat, ținându-și fiul în brațe, iată cum dă poruncă slugilor ca să taie vițelul cel gras, să adune pe toate slugile să așeze masă, să aducă haina lui de porfire, să aducă inel și să aducă sandale, să-i adune pe toți și să înceapă veselia. De ce? Fiul meu pierdut era și s-a aflat, mort era și a înviat. Dragi credincioși, o pildă destul de frumoasă, printre care ne găsim și noi printre aceste personaje. Deci acest tânăr nu simbolizează pe altcineva decât omul în frumusețea și în slava tinereții lui. Atunci când se vede tânăr frumos, înțelept, îi se pare că este prea puternic și iată-l plecând din casa tatălui său. Această părăsire se înțelege în două feluri. În primul rând, fiindcă în tinerețe oamenii în general se desparte din casa tatălui său, adică al tatălui dumnezeiesc, părăsind biserica și legile lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, poveștile părinților care sunt destul de frumoase, de a avea o conduită morală, o conduită decentă creștinească, sunt lepădate. Deci toată bogăția lui, care este tinerețea, mai presus decât aurul și argintul, fiindcă acesta cad sub incidența tinereții, iată că este luată de acest tânăr și dus în țară departe. Această țară departe nu este altceva decât depărtarea de legile lui Dumnezeu prin aplecarea trupului și implicit a sufletului spre patimile carnale. Că întotdeauna când te împărtășești din păcat, uiți pe Dumnezeu. Porcii, din pilda de astăzi, nu sunt altceva decât diavolii. Porcul fiind cea mai nesimțită animal din lume, iată că și diavolul este cel mai insensibil la cele dumnezeiești și la sensibilitatea omului. Roșcova nu este altceva decât păcatul din om, că păcatul este împietor trupului, are o dulceață amăgitoare și apoi, imediat după ce îl săvârșește, îndulcindu-te de această dulceață mincinoasă, îți vine regretul și cunoști amărăciunea, îi cunoști grozăvia, urățenia lui. Că în contextul acesta spunea Sfântul Apostol Pavel Corintenilor, ce roadă ați avut în aceea de care astăzi vă rușinați? Când îi mustra pentru fără de legile lor, le trezea conștiința, fiindcă atunci zăceau în cele mai grele păcate posibile și roadele acelor păcate nu erau altceva decât mustrările de conștiință și rușinea care acoperea obrajii în momentul când era răscolită mintea de acele amintiri puturoase, de acele roșcove care numai diavolii le mănâncă. Deci iată, iubiților credincioși, întotdeauna depărtarea de Dumnezeu este împărtășirea de păcat de această roșcovă. Omul, după ce este jefuit de această bogăție, de tinerețe în special, și vine boala, îi vine senilitatea, în trupul lui, iată-l că încearcă să se ridice din acel gunoi. Mai ales când îl ajunge necazul și se uită în jur și este părăsit ca acest tânăr din pilda de astăzi. Instinctiv ridică ochii spre cer că nu mai are unde să ceară ajutor, să strige că totul în jur nu este decât ca porcul. Adică insensibil la strigătele tale. Și chiar dacă unul întoarce capul spre tine, este neputincios să te ajute, fiindcă atât de grea ți este căderea, încât că nimeni nu te poate ridica de acolo, decât cel care este în putere de a-ți da acea iubire după măsura căderii, ca să te repună în cinsta din care ai căzut. Și atunci ne ridicăm, dacă mai putem, și alergăm la Tatăl nostru, la Tatăl Ceresc. Și când alergi la Tatăl Ceresc, vedem că acesta întâi și-a adus ca vameșul acea smerenie în sufletul său, nu a venit ca fariseul, ci nu cutează să ridice ochii lui spre cer, ci spune, sculamă voi și voi zice, Tată, greșit am la cer și înaintea ta, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Doamne, ce dialog puternic între el, acel umilit, și Dumnezeu. Deci nu vom face niciodată ca fariseul, chiar dacă avem o faptă bună care dăinuie în sufletul nostru. Mulțumesc-ți, Doamne, că nu sunt ca acest păcătos, ci în felul acesta ni se cade să ne ridicăm din gunoiul patimilor ca să ne repunem cât de cât în cinsta din care am căzut, numai prin milostivirea dumnezeirii. Și Și iată, dragi credincioși, că Dumnezeu îl primește pe om oricând până la sfârșitul vieții lui, chiar în al 11-lea ceas, dacă se ridică. Este primit cu brațele deschise, că acest tată nu este altcineva decât Dumnezeu. Te primește mereu cu brațele deschise și cu inima plină de bucurie că mort ai fost și a înviat, pierdut și te-ai aflat. Un singur lucru îi rămâne Tatălui Ceresc, ca să zici în conștiința ta, sculamă voi, și voi zice în felul în care a zis acest fiu curvar. Deci, dragi credincioși, în felul acesta este căderea din păcat. Că Tatăl Ceresc mereu este cu brațele deschise, Cel care s-a jertfit pe muntele Golgota, pentru aceasta și-a întins brațele pe cruce și sunt pironite, curgându-i sânge încă. Că noi întotdeauna când îmbrățișăm pe cineva drag, deschidem brațele cât putem de deschise, ca să-l îmbrățișăm cu toată ființa noastră, strângându-l la piept și sărutându-l. Și de acolo izbucnește acea dragoste care o ai față de ființa care ți-o îmbrățișezi. Deci iată, acest tată și îmbrățișează cu o dragoste absolută pe fiul său, care mult l-a dorit, fiindcă era îndepărtat. Oare câți dintre dumneavoastră, ajungând creștini destul de buni și dându-vă seama pe ce cărări ați călătorit până al cunoaște pe Dumnezeu, nu stați cu brațele deschise la poarta casei dumneavoastră să vă vină copilul care acum își cheltuiește averea cu curvele? Oare câți nu sunteți jicniți, răniți în sensibilitatea dumneavoastră duhovnicească, fiindcă vă vedeți copiii cum apun, cum cad ca niște spici în fața coasei datorită acestor roșcove care nu sunt altceva decât păcatele? Vițelul cel gras nu este altceva decât jertfa lui Hristos, așa cum se aducea viței neprihăniți în legea veche și se junghiau pe acel altar în cinsta lui Dumnezeu, așa Tatăl Ceresc și-a dat jertfa nobilă pe unicul său fiu spre junghiere pe crucea Golgotei. Ca acel vițel gras a junghiat, adică neprihănit și dinainte gătit, s-a junghiat și s-a așezat pe masa de ospăți în cinsta celui care era pierdut și s-a găsit mort și a înviat. Deci Iisus Hristos vine ca o oaie de jertfă, ca un vițel de jertfă și se junghe pe crucea Golgotei, crucea fiind altarul de junghiere a mielului original, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și iată că El, prin această jertfă, se dă și se împarte tuturor acelora ce se ridică din greutatea păcatului și căutându-L este pus la masă. Și pus la masă se împărtășește, cum spune Hristos în Scriptură, din trupul și din sângele Lui. Veniți și mâncați din trupul meu și beți din sângele meu. Că pentru aceasta s-a jertfit Hristos, ca să se împartă lumii, cum în această pildă vițelul cel mai gras din casa Tatălui este pus pe masă și se dă tuturora ca să mănânce, bineînțeles care era în asentimentul Tatălui, plin de bucurie că i-a venit Fiul. Inelul care se dă în degetul Fiului simbolizează stăpânirea, că pentru aceasta se pune inel la cununie și soțului și soției, simbolizând că trupul femeii, cum spune Sfântul Apostol Pavel, îl stăpânește bărbatul și trupul bărbatului stăpânește femeia și sunt datori unul altuia. Și nu poate unul să oprească datoria altuia, fără de bună înțelegere. Îl vedem pe Iosif când îi se dă stăpânirea de către faraon a Egiptului, îi se pune inel în mână. Deci pentru aceasta se dă inel ca semn de stăpânire, că dacă a fost îndepărtat, a uitat casa tatălui său, este primit în aceeași cinste, dându-i să aceeași stăpânire care a avut-o înainte. Îi se dă și sandale în picioarele lui goale. Acest lucru simbolizează cât de jerpelit a venit din țară străină, până nici măcar în picioare nu avea nimic. Și dându-i se sandale, simbolizează că de acum cuvântul lui trebuie să fie ca o pildă de învățătură, fiindcă scris este în Scriptură cât sunt de frumoase picioarele celor ce binevestesc pacea, celor ce binevestesc cele bune. Deci prin aceasta se simbolizează pilda acestui curvar, se simbolizează cuvântul lui de învățătură, evident pentru cei care au urechi să audă și ochi de văzut să vadă. Mărturisește pilda de astăzi că fiul cel mare, când a venit și a auzit cântece și jocuri, era pierdut și iată l-a venit, veselește-te și tu. Acest frate mai mare nu simbolizează pe altcineva decât poporul iudeu. Poporul iudeu care s-a mâhnit enorm de mult prin jertfa de pe Golgota și pentru aceasta au fost încuiați în necredință, cum spune Apostolul Pavel. Fiindcă fiul cel curvar nu era altceva decât lumea păgână căreia nu i s-au descoperit revelațiile dumnezeirii și își cheltuia toată averea, adică tot sufletul și trupul lor era cheltuit cu curvele, trăind deci în toate păcatele și urgiile acelea sexuale de care mi-este și grasă și rușine a le vorbi. Deci iată, întorcându-se la Hristos, fiul cel mai mare, care era iudeul, a privit cu ochi pismași această întoarcere a tuturor neamurilor spre Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, în care se lăuda poporul iudeu. Și pentru aceasta, având pismă ca și Cain în inima lui față de Abel, fratele lui, pentru aceasta s-a încuiat în necredință, și nu numai că a cârtit, ci l-a junghiat pe Dumnezeu pe crucea Golgotei și nemai ajungând la Dumnezeu după învierea din morța lui Hristos și-a răsfrâns și și-a vărsat ca o otravă răutatea peste tot cel ce era întors din păgânătate la Mântuitorul, la Hristos. Dragi credincioși, vedem pe Dumnezeu în pilda de astăzi atâta de drept că împarte averile și cel și tu celui bătrân, celui mai mare și celui mai mic. Deci Dumnezeu răsare și poruncește norului ca să treacă cu aceeași putere și peste pământul celui păcătos și peste acelui drept. Dumnezeu poruncește îngerului păzitorul omului ca să-l păzească și pe cel lepădat de Dumnezeu și pe cel care este bun și drept, cunoscându-l pe Dumnezeu. Deci iată câtă dreptate găsim la Dumnezeu, că soarele strălucește pe cer și pentru cel păcătos care îl leapădă și îl înjură pe Dumnezeu și peste cel drept. În același fel strălucește floarea și orice frumusețe de pe pământ ca zidirea lui Dumnezeu în ochii și în simțămintele și a celui păcătos și a celui drept. Deci iată, împărțirea acestei averi se face în aceeași măsură și peste unul și peste altul. Dar iată că acela fiind în casa tatălui său se leapădă, fiind plin de pismă și de ură, iar cel care este lepădat de către legea lui Dumnezeu prin păcatele sufletului său și ale trupului său, este primit cu brațele deschise. Deci, din pilda de astăzi, nu putem să desprindem decât ca o idee ceva. Totul depinde de tine, omule, în conștiința ta, dacă vrei să te ridici din potopul păcatelor și umilit, fiindcă ești murdar și pute haina sufletului tău datorită păcatului, să te întorci la Dumnezeu în felul acesta. Iar dacă nu vrei, rămâi în continuare și mănânci acele roșcove ale porcilor, care nu sunt altceva decât păcatele, și spre tristețea tuturor dintre noi care trăim veacul acesta, roșcovele sunt din ce în ce mai otrăvitoare, din ce în ce mai pline parcă de putoare și mai aducătoare de moarte duhovnicească. Deci, dragi credincioși, această pildă îl arată pe om cum se depărtează de Dumnezeu. Plecând de la chintesența acestei pilde, dușmanii lui Dumnezeu au făcut cât mai împodobit acea țară depărtată. Că vedem că acela care a plecat din casa tatălui său era tânăr. Deci pentru tineretul de astăzi s-a împodobit această țară îndepărtată, țara păcatelor, țara poftelor trupești. Și joacă ca o chimere, ca o fata morgana în ochii acelui tânăr să-l desprindă pe cât posibil din casa tatălui său. Și ați văzut dumneavoastră în casele dumneavoastră cu ce probleme groaznice vă confruntați când vă pleacă copiii de acasă pe cărări strâmbe. Când și fete și băieți vă pleacă de acasă și vă lasă cu ochii în lacrimi, fiindcă le vedeți căderea în scurt timp. La veacul acesta, dragilor credincioși, de așa natură sunt iscodite niște ispite, niște roșcove de genul acesta, încât că vă cheamă pe altarul curviei și cei mai inocenți prunci de la 10, 11, 12 ani deja pot să dea lecție de păcat. Tot în acest context vedem ce se întâmplă câteva ani. Bietul român a dus de alte mâini obscure, din niște mâini din întuneric, în felul acesta îngenunchiat ca într-o robie, ca într-o fata morgana, dacă o pot numi așa, ca într-o chimeră. Iată că aleargă în proașcă toată lumea, crezând că mai bine este acolo. Și acolo, ducându-te și stând acolo, nu poți să te împărtășești decât de păcatele acelora și venind în țară, găsești haos în casa ta. Te întorci cu cele mai grele ponoase sufletești și nu numai că le faci tu aceste păcate împotriva cerului și chiar împotriva moralității tale din tine, omule, împărtășești ca o travă și peste cei din jurul tău. Vedem, dragi credincioși, cum ne turcizează încet cu încetul țara. Dacă n-au câștigat-o prin sabie, iată cât de diplomatic o câștigă turcii la ora actuală. Să nu credeți că se vine cu investiții și cu altele să ajute pe români. Vin ca lipitorile să sugă tot din țara aceasta, dar scopul cel mai grav care este? Că vă fură fetele din casă, le momesc și prin urgiile care se săvârșesc din ortodoxe, dintr-un creștin, o face o turcoaică, o mahometancă. Îl vinde pe Hristos pentru cine? Vin baptiștii, vin catolicii, vin adventiștii și toate confesiunile țării și vă fură copiii din casa dumneavoastră și lepădându-se de Hristos, împărtășind un alt Dumnezeu, nu face decât să se depărteze în țară îndepărtată din casa Tatălui Celui Adevărat al Dumnezeului Atotputernic. Dacă urmărim istoria poporului iudeu, poporului mesianic, îl vedem cât de îngrădit era de către Dumnezeu prin legile sale, încât că nu aveau voie să se atingă de popoarele păgâne. Și chiar mai grav, le-a spus Dumnezeu, când veți trece prin poporul păgân, treceți prin ascuțișul sabie de la om până la dobitoc. Previn niște judecăți a unora dintre dumneavoastră care condamnă acest cuvânt că ar fi prea aspru. A trecut de la dobitoc, de la om până la dobitoc, datorită faptului că aceia împărtășeau cele mai groaznice păcate posibile. Erau ca niște copaci uscați care nu mai aduceau fructe, ca niște vase murdare lepădate de la Dumnezeu. Dumnezeu nu a mai găsit nimic sfânt în ei, nimic frumos în ei, și pentru aceasta a poruncit poporului iudeu, ucide tot. Dar de ce animalele? Cu ce erau vinovate? Atâta păcat era și atâta înfierbântare în acești oameni care erau idolatri, încât că și animalele erau jertfite să-i le facă acele plăceri groaznice de care mi-este și rușine să le spun. Deci închipuiți-vă în ce a putut să cadă omul lipsit de Dumnezeu. Și iată, dragilor credincioși, că dacă n-au făcut acest lucru, s-au amestecat între păgânii iudeii, care erau un popor sfânt, având revelațiile dumnezeirii, și pentru aceasta Dumnezeu i-a pedepsit. I-a pedepsit că într-o zi 23.000 de iudei au murit. Mureau pe capete, nu se știau de ce, până când, cum spune Scriptura, a stătut fines într-o dreptate și l-a îmblânsit pe Dumnezeu, că a ucis femeia păgână și iudeu care căzuseră în păcat. Îi vedem pe iudei cum cârtesc împotriva lui Dumnezeu, că sunt duși scoși din pământul Egiptului, unde mâncau carne și acum erau în pustie. Dar duși cu mâna lui Dumnezeu spre pământul făgăduinței. Și dacă au cârtit împotriva lui Dumnezeu și n-au avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu, le-a scos Dumnezeu șerpi și i-a mușcat și au murit. Ce credeți că în ce a căzut România, în robia aceasta groaznică, este zadarnică? Credeți că acestea toate sunt chiar așa cum se spun? Nimic nu se mișcă nici pe pământ, nici în apă, nici în cer, fără știrea lui Dumnezeu. Este lepădarea credinței strămoșești, este păcatul care dăinuie în oamenii țării aceștia, dragi credincioși, și pentru acest lucru Dumnezeu bagă țara în cea mai grea robie posibilă, în care geme. Nu vreau să fiu înțeles, ci vreau să aduc în fațeta adevărată a cuvântului ce înseamnă păcatul. Vă amintiți că după evenimentele acelea, de acum 7 ani de zile, în țara noastră, într-un singur an, s-au făcut peste 1 milion de avorturi. Iată în ce au căzut femeile timpul acelea, și nu mai prejos bărbații, în cea mai groaznică crimă, ridicând România în topul crimelor de genul acesta. Păcat lângă păcat nu face altceva decât să aducă țara în groaznică robie în care suferă și cei inocenți până și animalele. Spune Dumnezeu poporului iudeu, ascultă-mă, norodul meu, și îți voi grăi ție, Israile, să nu-ți faci ție azi Dumnezeu, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Iar Israel nu l-a ascultat pe Dumnezeu și n-a umblat în poruncile lui Dumnezeu. Și ce spune Dumnezeu? I-am slobozit în meșteșugirile inimilor lor. Deci dacă asculta poporul iudeu de Dumnezeu, Dumnezeu i-a apărat de orice vrăjmaș, de oricine, dar fiindcă l-au lepădat pe Dumnezeu, l-au aruncat efectiv în spatele lor, în ignoranță, atunci mergi, poporul meu, mergi după mintea ta, mergi după cum vrei tu. Și ați observat că nu puțin dintre dumneavoastră v-ați confruntat prin a vă primi fiii risipitori. Că unde se duce fiul care pleacă plin de viață, de frumusețe, de înțelepciune din casa ta, tată, și din casa ta, mamă, jertfind pe altarul Afroditei? Nu are unde să duce, fiindcă atunci când se vede jefuit de tot ce este frumos în el, se întoarce la ultima casă care a mai rămas, a tatei și a mamei. Și, într-o înțelegere mai înaltă, se întoarce tot la Dumnezeu pe care l-a lepădat, l-a vândut ca într-o piață pe cele carnale, pe cele murdare, pe cele de sub pântece. Deci așa să înțelegem pilda de astăzi, dragilor credincioși, că fiecare din noi, dacă nu ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, nu suntem altcineva decât fiii risipitori. Mai devreme sau mai târziu ne trezim și nu se știe dacă mai poți să zici, sculamă voi și voi merge la Tatăl meu. Fiindcă Dumnezeu în veacul acesta atât de supărat este pe oameni, că oamenii tare l-au părăsit, alergând la Dumnezei străini, Dumnezei modelați după poftele lor. Deci, dragilor credincioși, pentru aceasta și Dumnezeu slobodă atâtea răutăți pe pământ, slobodă atâtea boli cu care se confruntă omenirea, și nu numai atât, și a luat pacea din casele oamenilor. Și ați văzut că cel mai scump dar nu este altul decât pacea lăuntrica ta. Poți să ai în jurul tău să cucerești și lumea. Tot ce ți-ai dorit trupește poți să le ai. În momentul când nu ai pacea în sufletul tău, totul îți lipsește. Nimic nu te încântă. Deci a te ridica este o mare înțelepciune în inima și în sufletul omului, în conștiința omului. Îl vedem pe Lucifer cum cade, nu se mai ridică. Îl vedem pe apostolul Pavel, cade, dar se ridică. Și cum s-a ridicat? Atunci când este orbit de acel nor, își aduce aminte că de fapt este împotriva lui Dumnezeu tot ceea ce face. Și nu numai că s-a ridicat, a primit și moarte mucenicească, ducând cuvântul Evangheliei celui pe care l-a prigonit până în ziua când l-a cunoscut pe tot pământul. Deci, dragilor credincioși, iată cum găsim oameni care cad și nu se mai ridică, dar oameni care cad și se ridică. Găsim în viețile sfinților de un tâlhar care, ucigând, jefuind tot ce era sfânt în fecioarele timpului lui și trecând în neființă tot ce îi stătea împotriva lui, iată-l că una din zilele vieții lui îi vine gândul de a se împăca cu Dumnezeu. Și atunci, ducându-se la un duhovnic, acela a spus, dacă poți, du-te la o mănăstire să te mântuiești. Și ducându-se la mănăstire s-a călugărit, dar în momentul când s-a împărtășit, i-a apărut un copil în față. Un copil care îl vedea numai el. Și acel copil îi rostea în glasul lui inocent de copil, pentru ce m-ai omorât, ce rău ți-am făcut eu. Că el în viața lui a ucis și un copil printre alți oameni. Și atât de mult l-a sabotat acest gând, atât de mult l-a torturat acest lucru, încât că s-a dus la stare și i-a spus, Avo, dă-mi voie să mă duc să mor, să răsplătesc sângele acelui copil. Și s-a dus undeva într-un loc unde era idolatria foarte puternică, l-a mărturisit pe Hristos și a murit în felul acesta pentru Hristos, plătind sângele acelui copil care l-a omorât cumva cu nevinovăție. Deci iată, acesta care era ca un fiu curvar s-a ridicat în viața lui și vedem în ce fel s-a ridicat. un altul care era și creștin, dar era jefuitor de morminte, în ce fel s-a ridicat? A văzut când s-a înmormântat o fecioară și a fost îmbrăcată în foarte frumoase straie și băgată în mormânt. Noaptea s-a dus și a jefuit acest mormânt. Și când a dezbrăcat hainele de pe acea moartă, așa a mijlocit Dumnezeu că s-a ridicat fecioara de mormânt și a grăit, lovindu-l peste obraz. Nu ți este ție rușine, nenorocit, ce faci? Mă las goală să mă duc în fața lui Hristos, până și aici ai venit. A muțit pe loc, s-a cutremurat și imediat a plecat și s-a mărturisit de păcat și în felul acesta s-a îndreptat. Deci iată întoarceri ale oamenilor ticăloși și păcătoși. Dar pentru veacul acesta care a semănat unele dintre cele mai iuți ispite și mai puternice, nu se știe, dragi credincioși, dacă pentru mulți dintre acei care nu se întorc la timp va mai fi întoarcere. Cred că este bine să luăm aminte la fiul acesta curvan, ca nu cumva călătorim pe o cărare strâmbă, să ne trezim jefuiți de feciorie, de toată cinstea și frumusețea tinereții și mai ales a minții, și atunci îl mai cauți cu rămășițele din tine pe Dumnezeu. Spun atât de apăsat acest cuvânt, fiindcă ca duhovnic am găsit multe cazuri de diferite vârste, umiliți oameni, atâta de jefuiți de pacea lăuntrică, zdrobiți în sufletul lor, fiindcă au călătorit pe cărări strâmbe, slujind în tinerețe ca fiul curvar de astăzi, pe alte altare a zeilor păgânătății, a zeilor trupului. Și, dragi credincioși, în final, nu uita niciodată că tot la Dumnezeu te întorci dacă Dumnezeu îți mai ține brațele deschise. Și să nu-ți fie prea târziu, mai degrabă îndreaptă-ți va viața prin post și prin rugăciune, dar mai întâi de toate oprește păcatul. Că așa cum o haină care ți este murdară când o speli, o speli în loc curat și o întinzi să se usuce în loc curat și nu în loc murdar, deci oprești murdăria, așa și murdăria păcatului întâi trebuie oprită și apoi prin smerenia acestui fiu risipitor să te ridici și să-ți îndrepți viața prin rugăciune, prin mărturisire și prin post. Că vedeți că acesta și-a făcut prima dată mărturisirea când și-a ridicat trupul și sufletul său din gunoiul păcatului. În primul rând, în conștiința lui și-a pus ceasul mărturisire, sculamă voi și mă voi duce la tatăl meu, dar ce voi grăi? Tată, greșit am înaintea la cer și înaintea ta, lucru pe care îl mărturisește și în fața tatălui său. Deci iată chipul mărturisirii. Tatăl său nu știa că acesta a greșit când l-a văzut atât de jerpelit, dar mărturisește din adâncul ființei lui și cu lacrimi în ochi că a greșit. Deci, dragilor credincioși, așa să înțelegem ce înseamnă un creștin și sensibilizați de pildele care se citesc în Sfânta Biserică, pe care le găsim cotidian în cărțile noastre, dacă le căutăm, ne înțelepțim, oprim păcatul și ne întoarcem înapoi să ne împăcăm cu Dumnezeu cât mai este ziua până a venit întunericul. Spun aceste lucruri, dragilor credincioși, fiindcă se alargă cu pași repede spre cea mai grea otravă posibilă dată creștinismului, ecumenismul. Fiți foarte atenți, fiindcă lumea creștină a fost pregătită din timp de către Biserica Oficială de a primi pe Vatican, lipsit de post, lipsit de sensibilitatea tainelor lui Dumnezeu și demolând tot edificiul dogmatic al celor 7 sinoade ecumenice, ca pentru ceasul acesta să nu rămâneți uluiți când se va face această cotitură unică în viața creștinească, le spun acum, chiar dacă sunt condamnabile de către unii, că noi ne dăm seama ce înseamnă acest lucru. Așa cum mamă și tată îți dai seama de fica care îți bate în poarta casei tale și vrea să plece la cele trupești și îți dai seama cât de nenorocită vine înapoi și o oprești cât poți, așa ca niște economi ai tainelor lui Dumnezeu, căutăm să vă pregătim pentru ceasul acela groaznic, că se vede din aproape în aproape intrările din ce în ce mai puternice în biserică a celor care slujesc liturghia neagră, iar aceia sunt francmasonii, sunt cei care sunt rupți de Dumnezeu. Am fost condamnat că sunt prea apăsătoare aceste cuvinte față de biserica oficială și de francmasonerie. Iată, s-a născut chipurile și acest prunc malefic în țara noastră prin mass media a spus oamenilor. Știți ce înseamnă liturghia neagră, dragilor credincioși, la care au acces ultimele grade ale francmasoneriei până la 33? Este liturghia inversă liturghiei divine, într-o tavernă, o cameră puturoasă, cu lumânări de smoală, în niște cântece groaznice, apăsătoare, se așează Hristos cu capul în jos, se folosesc vasele care se folosesc în Sfântul Altar și totul se zice pe dos. Se aruncă cu cuțite în trupul lui Hristos. Satana este la loc de cinste. Iar cei care au ajuns la liturghia și mai satanică jertfesc pe acest altar chiar oameni. Că apogeul jertfei este acel eveniment din timpul când se jertfea idolului Baal în legea veche. Se aducea om viu și se înjunghia pe acel altar în cinsta zeului și cu sângele lui se stropea și se lua inima și se mânca încă când mai palpita. Nu vreau să vă îngrozesc, dar sunt lucruri mai groaznice cu care nu vreau să vă spurc mințile sau, Doamne ferește, să le visați vreodată. La genul acesta de jertfă a ajuns omenirea, chipurile moderne care se urcă în soare și în lună și în stele. Ea este dusă prin lepădarea dumnezeirii spre vechile credințe păgâne. Scopul tuturor credințelor asiatice care ne invadează țara nu este altul decât lepădarea lui Hristos și îmbrățișarea idolatriei, dar nu în acel chip în care a fost atunci, ci într-un chip mult mai periculos, mult mai spurcat, de a jefui pe om din tot ce este mai sfânt în el. Deci, cu alte cuvinte, scopul este de a te duce într-o țară cât mai îndepărtată ca acest fiu risipitor, din care pe cât posibil să nu te mai ridici. Ați observat un lucru foarte cingaș. Cine cade într-o credință eterodoxă, adică o credință depărtată de ortodoxie, sau în credința reîncarnării, sau în budism, sau în mahomedanism, acela nu se mai ridică. Atât de închingat este în această credință, încât că Satana se bucură și îl ține strâns acolo ca să nu-l mai piardă. Doar o minune a lui Dumnezeu să se mai poată întoarce. Care vreți, dragilor credincioși, să fiți împăcați cu Dumnezeu și să nu trăiți degeaba, iubiți-L pe Dumnezeu, în dreapta credință, așa cum a fost dat acestui popor încă de la venirea Mântuitorului pe pământ, în care s-a format poporul român și care este și credința cea adevărată. Credința Sfinților Apostoli, al celor 7 sinoade ecumenice, credința care, practicând-o prin dogmele ei, rămâi în casa Tatălui și nu te duci o oaie besmetică, alergând din turmă unde te jefuiește lupul care așteaptă pofticios să se înfructe din sufletul tău. Dragilor credincioși, doar săptămâna aceasta se mai mănâncă carne, cealaltă nu se mai mănâncă, fiind săptămâna albă numită, adică numai lactate. Deci duminica viitoare, pentru cei care vor ca să practice ortodoxia la adevărată valoare, se face lăsata sec de carne, urmând ca peste 2 săptămâni să se facă lăsata sec de brânză. Duminica viitoare este Evanghelia înfricoșatei judecăți a lui Iisus Hristos. Așadar, vă invit, dragilor credincioși, cu inima deschisă, să vedem ce grozăvie va fi în ceasul acela nemitarnic, cum spune Evanghelia, unde este scrâșnirea dinților, ceasul judecății lui Iisus Hristos, care se cuvine slava în veci. Amin.